ngayon'y nagmamahala na ang tapat. Pag nagmamahal, bawat sandaling kasiping ay anong bilis, bawat oras ay mayroong kasaysayang anong sara. Ang lahat ng katangian ay nasa iyo. Hining ng mata, lambot ng labi, at ugaling walang kapintasan na babalot ng alintong katawang kulay rosas ang paligid ko sa tuwi-tuwin na nakayakap sa ula. Buong mundo'y nagagalak na mayroon nagtatalik na pusong nagmamahal. Kaya tayo'y magpasalamat sa kapalaran. Nasa atin ang kaganap ang hinahanap ng bawat nilalang na may puso rin. Dahil tayo'y hindi magbabago hanggang may buhay. May minamahal, bawat tao may damdamin. Tulad mo at tulad ko, nakadama sa isa't isa ng pag-ibig. Kaya't habang may pag-asa kayo, humanap ng pag-ibig na totoo. Sakalang liligaya dama sa isa't isa ng pag-ibig. Kaya't habang